Salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle kardeşler, İlyas kardeşimiz şu an Fatiha'nın bitirilip tamamlanmasını daha uygun gördüğü için şeyh'ten şu an Fatiha'nın tefsirindeki geri kalan bölümleri tamamlamayı rica etmiş. Şeyh de sizin fikrinizi soruyor eğer uygunsa. Gayravani'nin şerhini sonraya akşam geceye erteleyerek şu an Fatiha'nın tefsirini tamamlamayı düşünüyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu soruyor sizlere. Size için münasip midir? Zaten programda tefsir görünüyor zaten. Öyle mi? قال الأخ في الجدول هنا كتب تفسير Neymiş? İkinci olarak bir şey söyleyeyim. Benim tercümem İlyas kardeş gibi olamaz ki, geldi elhamdülillah. İnşallah daha iyi istifade eder. Ders bunu bitirecek misiniz? İnşallah şu an Fatiha'yı tekmil edeceğiz inşallah. Gayravani iyi mi? İnşallah tabii ki yani. Tabii bu derste öbür dersi Muhammed tebdil etti yani. Şey biliyor musun? Manak şugal ta'khir vallah. Daimen. الذي يتأخر مرة أخرى نمنعه من العشاء. Yok acaba. Şeyh diyor ki iki kere üst üste geç kalan kardeşi yatsı yemeğini, akşam yemeğini yemekten men edeceğiz diyor. İlyas kardeş daha fazla istifade ederler. Öyle değil yani. Allah razı olsun. Gel. Allah razı olsun der. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى في الفوائد المستفادة من سورة الفاتحة مالك يوم الدين وهي الفائدة الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم حمد أنجك الله مخصوصتر صلاة Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine, onun aile ve ashabının üzerine olsun. Fatiha suresinin Maliki Yevmiddin, ceza gününün, karşılık gününün sahibi, hakimi ayetine geldik. Bununla ilgili beşinci faydayı zikrettik. Maliki Yevmiddin وقد بينا أن الآية وردت على قراءتين مالكي وملكي ذلك لأن الله جل وعلا هو الحاكم في خلقه قدرا ومالك أي الذي يملك الأشياء حقيقة. Evet, bu ayetin iki türlü okunacağını, iki türlü kıraatının olduğunu söyledik, beyan ettik. Maliki yevmiddin dedik. Hakimidir. Takdir olarak, kader olarak her şeyin hakimidir dedik. Aynı şekilde Meliki yevmiddin diye de okunduğunu söyledik. Yani Allah Teala bütün eşyanın maliki, sahibidir manasında olarak bu şekilde de okunur dedik. Ve ha huna sualun Allahu Celle ve Ala malikul mulki ve hakimun fi halkihi في الدنيا وفي العقبة في الأولى وفي الآخرة فلماذا خص الملك والملكية والحكم بالآخرة؟ Evet, burada hemen şöyle bir soru ortaya çıkar, meydana gelir. O da Allah Teala hem bu dünyanın hem ahiretin, öbür dünyanın malikidir, hakimidir. Ancak buna rağmen bu ayette neden sadece hesap gününün maliki, hakimi denmiştir. Vel cevab min vechayni. Bunun cevabı iki vecihtedir. İki yönce, iki şekilde cevap verebiliriz bu soruya. El evvel enne Allah subhanahu ve teala ra'a enne kethiren minel umem innema ahta'u

جيم قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم فيه طلب الهداية بنوعيها من الله سبحانه وتعالى. جيم ise yani üçüncü fayda bu ayetten zikredildi. Üçüncü fayda Allah Teala'dan ihdinas sıratal mustakim diyerek hidayetin iki kısmını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Vallahu subhanahu ve taala yemliku hidayete dilaleti farsala rusul ve enzala kutub ve arana alayatil kavniyeti vel afaqiyeti vel nefsiyeti وكذلك يملك دلالة التوفيق والإلهام. Evet, Allah Teala insanlara rasuller göndererek, elçiler göndererek, peygamberler göndererek onlara yeryüzündeki tüm kevni ayetleri göstererek hidayetin yolunu işaret edip onlara ne yapmıştır? Göstermiş, onlara delil olmuştur. Biz buna ne diyoruz? Hidayetü dilale diyoruz. Ve bir de ne var? Hidayetü tevfik var. Allah Teala ne yapmıştır? Bazı kullarını hidayete muvaffak kılmıştır, hidayete erdirmiştir. وَهَاهُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ يُعْتَبَرُ الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةِ لِمَاذَا نَطْلُبُ الْهِدَايَةِ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ مُسْلِمُونَ نُصَلِّي وَنَعْبُدُ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى فِي كُلِّ رَكْعَةِ Bizler mümin insanlar olmamıza rağmen, namaz kılan, oruç tutan müminler olmamıza rağmen, neden her kıldığımız namazda, her rekatta hala Allah'tan hidayet talebinde bulunuyoruz? Bu da, bu sorunun cevabı da 9. fayda olarak kaydedin. لِأَنَّ طَلَبَ الْهِدَايَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَعْنِي الزِّيَادَةَ مِنْهَا وَالثَّبَاتَ عَلَيْهَا حَتَّى الْمَمَاتِ وَحَتَّى تَكُونَ هَذِهِ الْهِدَايَةِ sebeben fi duhulil cennet. Mümin kimsenin hidayet talebinde bulunması, hidayet istemesinin manası o konuda Allah-u Teala'nın onu daha da arttırması, ziyade etmesi ve hidayet üzerine ayaklarını sabit kılması, ölene dek sabit kılması demektir. El faidetul aşira fi kavlihi teala es-sirâtul müstakîm. İhdina's-sirâtal müstakîm. 9. fayda Allah Teala'nın as-sırat el-mustakim kelimeleriyle ayetiyle ilgili olacaktır. Câbil ifradi li'enne't tariq el-musile ila Allah Celle ve Ala ve ila rızvanihi ve cennatihi vahidun. Burada as-sırat kelimesi tekil olarak, müfret olarak gelmiştir. Çünkü Allah'a giden, insanı cennete götüren, Allah'ın rızasına götüren yol tek bir tanedir. Ve hâzihil âye fîhâ dilâletun على أن دين الأنبياء واحد وطريقهم وصراطهم واحد لم يتعدد. Yani bu ayet bize şunu da anlatır ki bütün rasullerin dini üzerinde yürüdükleri yol tektir, birdir. Hiçbirisi arasında bir fark yoktur. وفيها بيان أن اليهودية ليست دين موسى عليه الصلاة والسلام ولا النصرانية دين عيسى عليه الصلاة والسلام اِنَّمَا هُمَا دِينَانِ اِنْتَسَبَ اَهْلُهُمَا اِلَى النَّبِيَّيْنِ الْكَرِيمَيْنِ زُورًا وَبُهْتَانًا Buradan da şunu anlarız ki Yahudiler, Yahudilik ve Hristiyanlık Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu tevhid dininin aynısı değildir. Bilakis Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini kerim olan, değerli olan Musa ve İsa aleyhisselama intisap ettirerek, yalan yolla intisap ettirerek bunu söylemişlerdir. Ancak onlar tevhid dini olan İslam'dan sayılmazlar. Kema enne'r rafizete yentesibun ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem zuran ve buhtanan. Aynı şekilde Rafizi, Şiiler de Nebi Aleyhissalatu vesselam'a intisap ederler. Ancak onların bu sözleri yalandır, uydurmadır. El faidetu el hadiyete aşer fi kavlihi tebaraka ve teala sıratallezine en'amte aleyhim. 11. faide Allah Teala'nın sıratallezine en'amte aleyhim ayetiyle ilgili olacaktır. Men haulâil mun'ami aleyhim. Kendilerine nimet verilen bu insanlar kimlerdir? Beyyenehum Allahu Celle ve Ala fi suretin Nisa. Fi kavlihi tebaraka ve teala men yut'i'r rasule

وإنما يزعمون أن ما هم عليه من الجهل يكفي. Onların ilk özelliği ilimle meşgul olmamaları, ilme önem vermemeleridir. Üzerinde bulundukları cehaleti yeterli olarak görürler kendileri için. والثاني أنهم يخترعون من عند أنفسهم عبادات لم يؤمروا بها في الشرع. Ve onlar ikinci olarak Allah'ın dinlerinin kendilerine emretmedikleri, buyurmadığı şeyleri uydurarak Allah-u Teala'ya ibadet etmeye çalışırlar. ولهذا قال بعض أهل العلم من ضل من عبادنا فعبد الله بغير ما شرع وفرح بما عنده من الجهل ففيه شبه من النصارى. Onun için şöyle denmiştir. Bizden olan abidler dalalete düşen, ilimsiz, Allah'a yakınlaşmaya çalışan, amel eden, cehaletine razı olan, bunun ilim öğrenmeye çalışmayan ve bu şekilde amellerle uğraşan kimse Hristiyanlara benzer demişlerdir. هذه 12 فائدة من خلاصة الفوائد التي نستفيدها من سورة الفاتحة نكتفي بها والآن نذكر بعض ما جاء في فضائل هذه السورة. Evet. 12 tane Fatiha suresinden istifade edilecek faydeler zikrettik. Çıkarılacak faydeleri zikrettik. Şimdi de Fatiha ile ilgili gelen, varit olan, onun faziletini anlatan delillere geçelim. Men yezkur lana hadisen fi fadli suretil Fatiha. Kim bize Fatiha suresinin faziletini içeren bir hadis zikreder? Fadıl ya Osman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitteyken İshabe'yi namaz kıldığı esnada çağırıyor. Ondan sonra diyor ki ben sana mescitten çıkmadan diyor Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim diyor. Sonra o namazda olduğu için icabet edemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına koşuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona Allah ve Resulü davet ettiği zaman ona icabet edin ayetini söylüyor. O yüzden mescitten çıktığı zaman sahabe ona diyor ki ey Allah'ın Resulü bana diyor en büyük sureyi öğretecektiniz diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elhamdülillahi rabbil alemindir. Kur'an'daki en azim suredir. Ehsen. Eşara ahuna Uthman ila hadithi Ebi Sa'id ibn al-Mualla ve huve fis sahihayn ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal ala uallimuka a'zama suretin fil Kur'anil kerim. طيب لا لا نسأل حتى يشاركون من يذكر لنا حديثا آخر في فضل الفاتحة نعم فاتحة نعم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا صلاة إلا بفاتحة القرآن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب سبع المثاني نعم جاء في حديث آخر قال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هذا الثالث ها فاتحة إن سورة الفاتحة أم الكتاب نعم فاتحة الكتاب أم الكتاب ولذلك وضعت في أول القرآن بلن صحابة المدرب في من شهده كان شهده معروف حديث أبي سعيد الخدري وما يدريك أنها رقية إنها الشافية هذا الخامس ها نعم يا محمد الحمد لله رب العالمين ها dediği zaman kulum beni övdü der Allah خلو يكمل yok yok تفضل Kul Errahmanirrahim dediği zaman kulum bana sena ettiler. Kul Maliki Yevmiddin dediği zaman beni tanıdı der. Tekrar. İyâken Abdullah, İyâken Estayin dediği zaman Erftü Türkiye. Bu kulumla benim aramdadır, ona istediği verilecektir der. Evet. Ve devamını söyledi. Ehsen. Kemmin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي

onu yazmak ve kitabetuhu kaydun. Ne'am. Onu yazmak da avu tutmak demektir. فَقَيِّدْ صُيُودَكَ بِالْحِبَالِ الْوَاثِقَةِ Ve sen tuttuğun bu avı güçlü, kuvvetli iplerle, urganlarla bağla. كان شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله إذا قال إيه حتى بعض الطلاب يكتبون هذه الكلمة. لا إله إلا الله. طيب إن شاء الله في الدرس التفسير القادم نبدأ بتفسير سورة إيش؟ Selefilik iddiasında olan bir kişi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası hakkında şöyle der demektedir. İbrahim güneş Rabbimdir, ay Rabbimdir derken gerçekten güneşin ve ayın Rabbi olduğuna itikad ediyordu. Ancak buna rağmen müşrik olmadı. Çünkü henüz ona risalet vahyi verilmemişti. Ve cehaleti dolayısıyla mazurdur. Fehmet nasıl abi? يقول أحد الأشخاص الذي يدعي أنه متصل إلى السلف يقول إن إبراهيم عليه السلام لما قال الشمس هذا ربي هذا اعتقادا منه أنهما ربه ولكنه لم يشرك بالله لأنه كان جاهلا ولم يصل إليه الرسالة. أنا أخشى أن يكون هذا الرجل ليس سلفي. يعني قولكم هو آدم سلفي ده يعني هو آدم. أجمع علماء أهل السنة والجماعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك قبل النبوة وبعد النبوة. İli mehniş konu da icma etmiştir. Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce ve geldikten sonra şirk konusunda korunmuş insanlardır, şirke düşmezler. وَاَنَّ الْاَنْبِيَاءَ يُرَبِّيهِمُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى قَبْلَ النُّبُوَّةِ Allah-u Teala peygamberleri onlara risalet, nübüvvet göndermeden önce terbiye eder, eğitir. وَقَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى لَيْسَ مَعْنَاهُ ضَالًّا يعني على غير الإسلام والتوحيد وإنما مقصوده ومعناه ضالا يعني حائرا لا تعرف ملة إبراهيم يقينا. Evet. Allah Teala'nın "Mevcedeke dallen ey Muhammed seni Allah Teala dalalette buldu ve sana hidayet etti" diye Türkçeye ilk bakışta kazandıracağımız bu ayetteki dalaletin manası sapıklık üzere değildir. Yani sen tevhid ve İslam'ı bilmiyordun değildir. Bunun gerçek manası ve tefsiri, sen İbrahim Aleyhisselam'a gelen tevhidi, yakini olarak tam anlamıyla ne yapmıyordun? Bilmiyordun ve Allah Teala sana bunu öğret. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْقَوَاعِدِ السَّلَفِيَّةِ فِي التَّفْسِيرِ كَيْفَ نُفَسِّرُ الْقُرْآنِ هَاتِ الْقَاعِدَ الْأُولَى هَلِي إِشِ الْقَاعِدَ الْأُولَى هَا نُفَسِّرُ الْقُرْآنِ قُرْآنِ الْقُرْآنِ طيب إذا ما وجدنا bulmazsa Kur'an'da sünnet. Ma vecedna sahabe. يقول ابن عباس رضي الله عنه انما كان مناظرا ولم يكن شاكا وهكذا جاء عن غيره من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم. Evet, Kur'an-ı Kerim'i selefi ekole göre nasıl tefsir ederiz biz? Kur'an'ı Kur'an'la, bulamazsak Kur'an'ı sünnetle, bulamazsak sahabenin sözleriyle. İbn Abbas radıyallahu anh İbrahim Aleyhisselam'ın bu şirk ehliyle olan konuşmasını ne olarak tefsir ediyor? Zaten İbn Abbas da değil, onun dışında birçok sahabeden de bu konuda rivayetler vardır. Diyor ki İbn Abbas, İbrahim Aleyhisselam o şirk ehliyle ne yapıyordu? Münazara ediyordu. Münazara yolunu tutup onlarla tartışıyordu. Yoksa onun bu konuda şüphesi yoktu demiş. وقد قال بعض المفسرين هذا ربي أي هذا الذي يربي أموري كما تقولون أنتم. نعم. يعني بعض تفسير أهل demiştir ki bu ay, bu güneş sizin iddia ettiğiniz üzere bu benim Rabbim. Yani buradaki sorusu onun inkar etme sorusudur, yoksa kabul etme sorusu. Yani o manada bunu kullanmıştır. وأما هذا المعنى الذي ذكره السائل فلم يقله لا أحد من السلف ولا أحد من الخلف إلا بعض المعتزلة الشذاذ الذين يفسرون القرآن بعقولهم الفاسدة. Bunu söyleyen bu ümmette seleften ve halepten bu görüşü nakleden olmamıştır. Bu görüşü nakledenler şaz olan bu tezilelerdir. Onlara ait bir görüştür bu görüş. Onların bazılarına ait bir görüştür. Bu diyor ki Allahu Ekber, Allah en büyüktür sözüyle anlamamız gereken Allah'ın zatının en büyük olması mı yoksa kastedilenin sıfatlarının veya her ikisinin mi? Kelamun Allahu Ekber. Ne? Yani o Ekber bizatihi min kulli şey ev Ekber bi sıfatihi ev kelamu. Allahu Ekber bizatihi ve bi sıfatihi celle ve ala. Allah Teala zatıyla ve isimleriyle her şeyden büyüktür. Önce şunu soralım, ondan sonra soralım. Diyor ki, bilindiği gibi Türkiye'deki hafızlarla imamlar Kur'an'ı Arap alfabesinde olmayan Ü ve İ gibi harflerle okumaktadır. Bunu Kur'an'a ilave etmek olarak anlayabilir miyiz? Veya Kur'an'ı bu şekilde okumak caiz midir? Evet, U, İ. Bağdur İ'me yakıvuna el-Kur'an en ala salt Türkiye'de kulun. Allahu Allah yu'minun yapınız yu'minun bil ü kuntum diyor arkadaşlar. Kuntum. La yul kuntum yani. Yani hada lahnun la yufsidu el ma'na. Yani bu yapılan bir hatadır ama manayı ne yapmaz. Ve yukrahu ma'a salah ve la tabtul. Bu şekilde namaz kılanın ya da bunun arkasında namaz kılan kılmanın hükmü mekruhtur. Namaza bir namazı bozmaz. Zevaid sünnet nedir? Birkaç örnekle açıklayabilir misiniz? İlk soru. Mahiye sünnen zâide. Hallekum entabudulana ba'da mesela. La adri mâza yaqsadu s-sâil bi kelimeti sünnen zâide. Lianne sünnen kullaha sünnen. Fela yasah en nekul hâzihi sünne zâide ve hâzihi sünne gayr zâide. Bu soruyu soran arkadaşımızın zevaid sünnet diye ifade ettiğinin mana ne kastediyor onu anlayamadım. Sünnetlerin hepsi sünnettir. Yani onun zevaidi veya olmayanı yoktur. Lakin bazı fuqaha yekulun sünen zevaid yaksidun rawatib el 12. Bazı ilim ehli sünen zevaid lafzıyla kelimesiyle bir insanın 5 vakit namazla birlikte kıldığı 12 rekat sünnet namazı kasteder. ويمكن أن يكون مقصود السائل والله أعلم أكبر من هذا ويقصد الزوائد السنن أي التي استخرجها العلماء من كتب الحديث كزوائد البزار مسند البزار وزوائد الهيثمي وغير ذلك فلا أدري هل هذا مراده أو لا. İlim ehlinin hadis kitaplarında hadislerden çıkardığı zevaidler vardır. Bezzar'ın zevaidi gibi. Yani soru soran diyor bize şey yapsın. Açıklasın. Kim sordu soruyu? Ben sordum mu hocam? Sen mi sordun? Elhamdülillah. Ha, ne kastettin sen? Fahim. Ama kastettin. Anlaşıldı mı şu anda? Yani anlaşıldı da ne? Ben kendim özellikle derdim okumadım tabii devaysel izleme değildi. Hani örneğin benim en büyük sorunum olan mesela bir sol elle yemek yeme, yani yememenin. Elhamdülillah, vallahi yedveyim el ma'ne. Devayet sünnetlerden biz yapmazsan herhangi bir sorun yok. Hani haram mesela diye biliyoruz. Ne yapıyoruz? Haram olmadı. Böyle diyenler mi var? Buna zayi sünnet diyorlar. Yani. Yekulul ak, fada se'elehu, fehimehu, ve lakin yekul, bazı nas, هو يضرب مثلا يقول أن الشخص إذا أكل بيساره هذه ليس بحرام أنها من السنن الزوائد. هذا القول بأن هذه من السنن الزوائد لم يقل به أحد من أهل العلم. القول في مسألة الأكل بالشمال واليمين قولان، قول بالوجوب وهو قول أهل الحديث، وقول بالسنية فقط. أما كونه سنة زائدة هذا لا أعلمه أحد قال به من أهل العلم. Sol elle yemek yemek zevaid sünnettendir. Sözü ilim ehli tarafından kullanılmış bir ifade değildir. Özellikle bu hususta. Yani sol elle yemek yemenin hükmü konusunda iki görüş vardır. Bunun ilki vacip olduğu, yani sağ elle yemenin vacip olduğu görüşüdür. Bu ehli hadisin görüşüdür. Bir de sağ elle yemenin sünnet olduğuna söyleyen başka bir diğer görüş vardır. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَائِدَةٍ وَكَانَ مَعَهُ رَجُلٌ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلْ بِيَمِينِكَ فَقَالَ لَا أَسْتَطِيعُ منعه الكبر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا استطعت فشلت يمينه. Evet, aleyhissalatü vesselam sol eliyle yemek yiyen bir adamı gördüğünde ona sağ elinle yemesini söyledi. O da sağ elimle yiyemiyorum diyerek aleyhissalatü vesselama hitapta bulundu. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam o zaman sen de yiyemeyesin dedi ki adam bundan sonra bu bedduadan sonra sağ eli artık ne yapmadı? Kalkmadı, hareket etmedi, felç oldu. وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ بِالْيَمِينِ سُنَّةً وَلَيْسَ وَاجِبًا لَمَا دَعَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ Sağ elle yemek yemek sadece sünnet olsaydı aleyhissalatü vesselam ona bu bedduada bulunmazdı. كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمِ يَتَسَاهَلُونَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ وتسمية الأمر بالسنة أمر اصطلاحي قد يكون الأمر واجبا ويسميه بعض العلماء سنة. Yani sünnet kelimesi terimi konusunda insanlar bugün gevşek davranmaktadırlar. Yani bunu bazı insanlar bazı alimler sünnet dese de bu belki fazla olabilir. وهذا لأنهم يقصدون بكلمة السنة يعني ما جاء من طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام ومن إرشاده عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يعني بعض علم أهلي فرض olan bir şey de vacip olan bir şey de sünnet diyebilir. Onun bu sünnettir, farz olan bir şeye bu sünnettir demesindeki maksat mana yani bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın metodudur, yoludur, bu şekilde yapmıştır manasındadır. Yani cemaatle kılınan namazlarda, imama yetişmeme durumlarında, özellikle ruku ve secdelerde, örneğin imam rukudan kalktığı halde cemaatten bazılarının rukuya gittiğine şahit oluyoruz. Bu durumda namaz batıl olur mu? Takalluful me'mumin anil imam. Khasaten hine i'tidalil imamin ruku yerka'u ba'dul me'mumin. Fehel tabturu salatuhum? إذا كان تأخيرهم بقصد قراءة الفاتحة فلا تبطل صلاتهم. Şayet bu geç imamına yetişemeyen, imama idrak edemeyen cemaatin geç kalma sebebi Fatiha'yı tamamlamaksa namazları batıl olmaz. وأما إذا كان تأخيرهم عن عمد وقصد فهذه مخالفة للإمام وترك الواجب عمدا مبطل للصلاة. Şayet kast ederek, taammut ederek geç kalırsa bir insan imamına idrak etmezse bu vaciptir, farzdır. Farzı da namazın farzlarından birini bilerek terk etmek namazı ne yapar? Bozar. Evet. Hocam özür dilerim. Anlayamadım. Bir daha söyleyebilir miyim? Yani ikinci sözüm. Soru şu, ben yanlış anlamadıysam. Bazı insanlar İmam rukudan kalkıyor. Tamam. Ondan sonra bazıları da rukuya gidiyor. Evet. Bu kişi namaza yetişmiş olur mu olmaz mı? Soru böyle miydi? Yok. Namazda cemaat imamla beraber İmam rukuya gidiyor, cemaat hala gitmiyor. İmam rukudan kalkıyor, cemaat ondan sonra gidiyor. Şeyh de diyor ki, eğer bunların maksadı, yani geç kalanlar, bunun gecikme sebebi, Fatiha'yı tamamlamak ise, Fatiha'yı tamamladıklarından dolayı imamı rukuda yakalayamayıp, kalktıktan sonra rukuya gittilerse, namaz ne olmaz? Bozulmaz. Evet, burada ne var? Soru diyor ki, Fatiha suresi namazın rükünlerindendir. Cemaatle kılınan sesli namazlardaki bu rükünün uygulanış şekli ve kabul gören görüş nasıldır? Suratel Fatiha min erkani, kıraat suratel Fatiha min erkani salah. Mahi sura el-vadiha fi kıraati hadihi sura fi salatil cema'a ma'al imam. Ma huve el-re'i racih. الرأي الراجح أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الجهرية وفي السرية. راجح olan görüş Fatiha'nın hem gizli namazda, gizli okunan namazda ve hem de açık olan namazda okunması gerekliliğidir. والحديث الذي جاء قراءة الإمام قراءة للمأموم

Siz de böyle yaparsanız umulur ki merhametine, rahmetine nail olmuş olursunuz. Ve kıraatul Fatiha'ti halfel imami ma'al imami mufidun lil istima'i vel insati ekter fe ekter. Yani imamla birlikte cemaatin Fatiha'yı okuması imamın okuduğu Kur'an-ı Kerim'e tabi olmanın, onu dinlemeye daha çok fayda, aslında faydalıdır. لو دخلت المسجد ووجدت الشيخ يقرأ القرآن والطلاب جالسون الشيخ يقول الحمد لله رب العالمين الطلاب يقول الحمد لله رب العالمين أنت تقول ما شاء الله هؤلاء يتابعون الشيخ إذن القراءة خلف الشيخ ليس فيه لغو وليس فيه إلا الاستماع والإنصات. جامعة girdiğinde çocuklara Kur'an okutan hocanın yanına gelsen çocuk hoca dese ki çocuklara elhamdülillahi rabbil alemin onlar da hemen onun ardından elhamdülillahi rabbil alemin deseler sen ne dersin? Bunlar ne yapıyorlar? Hocalarını dinliyorlar ve ona tabi oluyorlar, okuyorlar. Lakin لو رأيت طالبا من الطلاب الإمام يقول الحمد لله رب العالمين وهو ينظر هكذا وهكذا وهكذا تقول هذا يشبه لا يتابع إمام الشيخ. Şayet öğrenciler hocasına uymasa, hoca elhamdülillahi rabbil alemin derken o sağa sola baksa sen de bunu görürsen ne dersin? Bu ne yapmıyor? Hocasını dinlemiyor, tabi olmuyor. وقد أخذنا في القواعد في قواعد التفسير أن معرفة المكي والمدني مهم. أي قاعدة؟ رقم كم؟ ها؟ عمر ما تكتب؟ تحب صعود الجبال؟ 8 صح؟ القاعدة الثامنة نعم. Evet, sen de soru soracaksın. Nam. Namazda okunan Kur'an'ı dinlemek söz konusu ayetin içerdiği hükme dahil değil mi? Yani ayet sebebi nüzulü özel olabilir ama vakti de Mekke olabilir. Ayette bir hüküm var. Kur'an okunduğu zaman dinleyin. Evet. Ve Müslim'deki hadis de susun ve dinleyin diyor. Namazda okunan Kur'an bu ayetteki hükme dahil değil. Yani susup dinleme hükmü. Yekul. Müslim'deki hadisle birlikte. Yekul. Ennel aya yani sahihun enneha nezelet fi Mekke. Ve lakin nahnu elâ ne'ukhudu hukmahu hukman âmmen ve nuhammiluhu fissalâ. Ve kezâke yani yedullu ala hâza الرواية التي وردت في مسلم إذا قرأ القرآن فأنصتوا. لا ليست هكذا في مسلم. ما هي رواية مسلم ذكر رواية؟ أعرف رواية خلي. أما أن نأخذ بعموم الآية فهذا صحيح. نأخذ بعموم الآية لكن لا يجوز الأخذ بعموم الآية مع وجود خصوص الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. لأن الخاص مقدم على العام. Evet. هكذا قاعدة في الأصول. Bu ayet yani umumu alınabilecek bir ayettir. Ancak burada daha hususi olan, olayı daraltan bir hadis var. Fatiha'sız namaz olmaz hadisi. Bunu almak nedir? Daha evladır. وَأَمَّا رِوَيَةُ الْإِمَامِ مُسْلِمُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُ هَذِهِ الْرِوَايَةُ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُ فَإِنَّ مَعْنَ الْإِنْصَاتِ أَنَّ الْإِنْسَانِ لَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى صَوْتِ الْإِمَامِ هَكَذَا قَالَ النَّوَوِي رَحِمَهُ اللّٰهِ. Yani Müslim'in rivayetinde imam okuduğu zaman siz ona ne yapın? Susun, dinleyin. Hadisi lafzı İmam Nevevi tarafından قَالَ الْإِنْصَاتُ يَعْنِ أَلَا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَى صَوْتِ الْإِمَامِ. İmam Nevevi bu hadisi cemaatin sesini imamın sesinden daha fazla yükseltmemesi olarak ne yapmıştır? Açıklamıştır. Ve قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال اقرأ بها في قال رأيت إن كنت خلف الإمام قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. Abdurrahman bin Araca Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebu Hureyre'ye sorunca bunu okuyayım mı diye namazda, sesli namazda. O da demiştir evet kendi nefsinde içinden bu sureyi oku. وما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة أنهم قالوا تمنيت أن يمتلئ فم من يقرأ خلف الإمام جمرا فإنما هو محمول على غير الفاتحة. Yani Ömer radıyallahu anhu'dan onun dışında gelen Lo sahih. Ve onun dışında gelen sahabelerden rivayet olunan bir rivayet var ki o da şu. İmamın arkasında okuyan insanların

يقول إذا أدركنا الإمام وهو راكع نعم ونحن دخلنا في الصلاة إيش نسوي؟ قد صحح جمهور أهل العلم حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. Birçok ilim ehli rükûya yetişildiğinde kim rükûya yetişirse o rekata yetişmiştir hadisini birçok alim sahihlemiş sahih olarak görmüştür. Lakinnehu la lakinnel hadis la yedullu ala adami rukniyetil Fatiha li'annehu saqata'l kıyam aydan fela yekulu ahad innel kıyam leysa bi ruknin. Yani bu hadis sahih olsa bile Fatiha'nın rükün olduğunu ortadan kaldırmaz, düşürmez. Neden? Çünkü aynı şekilde kıyamda durma, ayakta durma da bir rükündür. Bu da ne yapmıştır? İmama rükûda yetişme adına düşmüştür. وَاِنَّمَا هُوَ رُخْصَةٌ مِّنَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا كَقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةِ Bu Allah-u Teala tarafından kullarına verilmiş bir ruhsattır. Buna benzeyen başka bir ruhsat da vardır. O da nedir? Kim vakitten önce, namazın çıkma vaktinden önce namazın bir rekatını yetiştirirse o namazı vaktinde kılmıştır, yetiştirmiştir. Hadisinde olduğu gibi bu bir ruhsattır. Evet Mustafa abi. Son soru. Son soru yani hazır soru. He? Tamam son 3 soru. Son 3 soru. Hocam konuyla alakalı ben bir soru yapıyorum. İmamlar mescitlerde sünnetinize el kaldırma sünnetini uygulamıyorlar. Şimdi burada bizlerin yani imama mı uymamız gerekiyor? Sünneti mi uymamız gerekiyor? يقول الأئمة في تركيا لا يرفعون أيديهم في الصلاة. نعم. هل نتبع الأئمة أو نتبع السنة؟ نعم. الأئمة إنما يتبعون لا في ترك السنن وإنما يتبعون في فعل السنن. İmamlar terk ettikleri sünnetlerde onlara uyulmaz. İmamlar yaptıkları sünnetlere uyuyorsa yaptıkları sünnetlerde onlara uyulur. فمثلا لو ان الامام فعل فعلا يراها سنه في الصلاه وانت لا تراها تابعه يعني مثلا امام namazda kendisinin sünnet olduğunu gördüğü bir hareket yapsa ve sen de onu sünnet olarak görmesen sen ona ne yap burada ittiba et uy مثلا بعض الائمه يرى ان السنه في الصلاه جلسه الاستراحه وانت لا تراها فاذا جلس اجلس معه yani imam mesela istirahat oturuşunu sünnet olarak görse sen de bu istirahat oturuşunu sünnet olarak görmesen oturduğu zaman sen de ne yap otur anlaşıldı mı hocam oturmasa namaza zarar olur mu istirahat güzel meclis hani ne meclis mi o al mamum güzel meclis maçı culus el imam معليش Evet, bu şu arkadaş ısrar ediyordu. Bir dakika. Evet, sen söyle ondan sonra. Gelecek. Cemaat takımından namazlarda biz Fatiha'yı okuyoruz. Bizim burada izleyeceğimiz tutum nasıl olmalı? Yani az önce konuşurken demiştiniz, Çin'den gelsinler, bize bu tutumla alakalı nasıl etsin şey. Çünkü yani yanımızdaki insanları bu noktada rahatsız etme durumu da söz konusu. Bazen sektörümüz yükselebiliyor. Bak, yani الان نحن نقرا سوره الفاتحه مع الائمه ولكن قد ينزعج الجماعه منا يعني كيف نفهم اقرا في نفسك كلام ابي هريره النصيحه نعم هذا كلام جميل وهو ان بعض الاخوه يقرا بصوت مرتفع وهذا خلاف السنه الانسان يقرا خلف الامام بصوت لا يسمع من في جواره Bu sünnete muhalefet bir davranıştır. Yani okuyan kişi, Fatiha'yı imamın arkasında sesli namazda okuyan kişi yanındakine duyurmaz. Duyurmayacak şekilde okur. Ve ma'na kavli Ebi Hureyre ikra biha fi nefsik ey la tusmi'i gayrak. Yani kendi nefsinde oku, yani içinden oku. Başkasına duyurma olarak anlaşılır. Evet, hocam, üçüncü soru. Hocam meseleyle ilgili. Sabır. Sabrat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına Tevbe suresi 31. ayet-i kerimeyi okuduğu zaman Yahudiler ve Hristiyanlar haramlarını ve ayetlerini Allah'tan ayrı Rabler elinde okuduğu zaman Adı İman Etem orada muhalefet etti biliyorsunuz hadiste. Onlara Rab edinmediler dediğinde onlar Allah'ın helalini haramını helal kıldıkları zaman siz de onlara uymadınız mı dediğinde evet deyince onlar sizin Rabbiniz oldu dedi. Şimdi hocam her helali haram, haramı helal yapan uyulduğu zaman o Rab edinmiş olur mu? Yani burada benimseyip benimsememem önemli mi? Yapılıyor. Tekrar. Allah'a رمضان الضابط يعني كلما حرم شيء من العلماء أحل واتبعه الآخرون، هل يعتبر هذا اتخاذ له؟ لا، المقصود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هو ما يعتقده اليهود والنصارى من أن البابا الفاتيكان له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء وكيل ونائب عن الله. Yani onların Rablerini, onların ruhban ve rahiplerini Rabler edindiler manasındaki ayet anlamı. Yani onlar Baba Vatikan dedikleri Papa, dilediği şeyi haram kılar, dilediği şeyi helal kılar, ona bağlıdır. Ama eğer اعتقد المسلم أن التحليل والتحريم هو حق الله جل وعلا وفجاء إلى أحد العلماء فقال له هذا حلال وهذا حرام وليس عنده علم فهذا ليس من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. Ancak bir mümin bilse ki helal ve haram kılma Allah'a aittir. Bunu bilerek bir alime gelse dese ki bu helal mi bu haram mı? O da ona helal ya da haram dese, o da onun sözüne uyarak bunu yapsa o kişi ne yapmış olmaz? Bu kimseyi, bu alimi Rab edinmiş olmaz. Arkadaşlar, subhanakallah. Mesele değil. Hal hu yuruh ana mevcut. مسألة قراءة الفاتحة. إيش بقول؟ خلاص يا خلاص. مسألة الفاتحة يوم. تعال الدرس الثاني متى؟ بدك أرجع شاشة. الدرس الثاني متى؟